سورته شعراء نلسم سپارا یوصل شپیتم آیت دے اخر دورو کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون سورته شعراء کې دوه مسلې وي یو مسله نجات المؤمنین دویم هلاك الجاهدین خلاصې د مؤمنانو هلاکت او تباہی د جاهدین انکار کوونکو او سورته کې و اته واقعات د انبیاء علیهم السلام او داغه د قومونو بیانې دی زینا دلوت علیہ السلام شپکم واقعا ذکر گئی کذبت قوم لوط المرسلین دروغ ویلو قوم دلوت علیہ السلام دلی گلو شوم بیاو از قال لهم اخوهم لوط الا تتقون یاد کا چی وی غیت یو داغی لوط علیہ السلام ولی نئی دے گئی دا اللہ نا انی لکم رسول امین بیشک از استاسو پارا رسول و منیما امانتدارم په مسلې د دین کې فتق الله يرغي د الله نو اتيو زما خبرو منئ وما اسالكم عليه من اجر انا ولم استسنا په دې باندې مزوري ان اجر الا على رب العالمين انه دې اجر زما مگر پر رب د مخلوقات اتاتون الذكران من العالمين ايتا سورات لکوي الکانو تا د جهان والو نا د پر د شاوات دالکانو بد فعلی به کې زیاته دالکانو بد فعلی چې څوک عادت شي بیا کار کله بریری به ایمانه اتاتو نذکران من العالمین آیات لکوي الکانو تا پاداد شاوت سره من العالمین د جهان والونه ودګورا قران دا ذکر کړ چې دلوت علی السلام د قوم نه مخه دالکانو بد فعلی نو دا دلوت علی السلام د قوم نه شروع شو دا بچبازی اتاتو نذکران خلن پده مخلوق که دیر زیاده شوی ده عام ده اتا اتو نزکرانا مخی زناگانه وز دارکانو بدفیلی زیاده ده اتا اتو نزکرانا من العالمین آیرات لکوی علکانو تا من العالمین د جهان والاونا پادا د شاوت شاوت بی پاغی ادا کهو ویز تزرون ما خلق لکم هاو آغا ملکون تباشوی دی آوام خواوام دی چا خواسو اغم چدې مصیبتونو باندې ممتلا شي وي الله تبا کړی دي اغلول وي ملکونه چې دا غینه په فقه وته دلا علم بته وته دو سما بخارا سمرقند تاشقند اونلس آی کې چې کله داس نقصان نرال نو هغه تبا جنون د یورپ او د داریو په لاسو کې دی هغه وتزرون ما خلق لكم ربكم اپر دې تاسو هغه چې پیدا کړی تاسو د پاره رب تاسو من ازواجکم یعنی بی بیان تاسو الله د لخص پیدا کړی نو خز پرې دې او د لکانو بد فیری کوي خبه خز وی خو چې څوک په دې کار دت شنو بیا د خز پروام نه ساتي مله خز باندې سکو ازوا وې کچا کچا لکان ملایويږي بلنتم قوم عادون بلک تاسو یو قوم یا ذاته کوونکی د حد شرینا قالو نو دې لا الم تنته یالو تو وګور غلط کارم کوي او سره غلط کار نه پیغمبر ته جوابونه کوي والو تل سلام کتمنا نشوي د دې کار نه الو تل سلام لتکونن من المخرجین نخا مخا شیبتا د شلو شونا او با دی شلو دا دی ملکا منگ ما منا کوا دا کم کانا ان منگ با منا کینا یا دا دی کانا چتا سر خیستا لکان نازی رو منگ تبوی منگ تبوی منگ بو سا مل مسیا گانی اوڑکو تا مل مسیا بنا اوڑکے منگ بیزان سر بوزو او مل مسیا گانی بول اوڑکو مقصد داغی نسوا ادا دا شہواتو اللہ دا دی بیمارین ارسو کو ساتی چکل په دې بيمارې کې څوک مبتلا شوی دی کنه هغه د دنیا د ټکم بیان دی او د دینم بیان دی الله دې تار سو کو ساتي او دا کیږي چې دا غلط مجلس نه ځان لواله بس غلط مجلس کې دالکان سره ډېر ګپې شپې الکان سره ډې نزدېکته دا سیز بالکل په ملاسته کې اولاله کې مجلسونو کې ناشته کې په ګب شپ کې د الکانو لريواله بس چې کله ته د بیګری الکانو سره لګ نږدې کېږي ګب شپې تعلق وروړو انسان شیطان هغه طرف ته راکاږي ها نن زمنګ اکثر کاروبارونه په دې الکانو چریږي وی الک خالق ساتم چې دل خلک گاکونه ډیر راځي د کپلو والو ګورا منیاري والو ګورا نور ګورا ټول اغوله سمجھ ځان چې نه جوړه کړې دا ځان داسې برابر کړي لکه پشان د جینې خلق له راځي وی را دې خلک الک دې لا تکونن من المخرجين خام خاشبت د شلو شونا وبدي اخکو وبدي شلو قال نبی لوط علیہ السلام انی لعملکم من القالین ګور فتاوی لیکلی دی ته شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحم الله چې لوطیان سو قسمه دي درې قسمه دي سو قسمه درې قسمه دي یو سنفن ينظرون قتل چاتا بیا بیا قتل پای کې نه معلومول دا یو قسم دلیواتت کار دی دویم قسم سری یصافحونا چاغه مصافحه کوي هغه معانقه کوي مصافحه کوي او معانقه کوي بوش بګیرا لکانو صلی الله علیه وسلم کیو داسې الکا او پریدی بیانا پنج اور کوي کنه پریدی نه دعا سنفن یصافحون دویم هغه قسم دې چاغه مصافحه کوي غلطه معانقه کوي او دریم قسم د لواتت نه خسدا یعملون ذلک العمل دا کار کوي دا کار خو ارسوک راځي بیا مخک نه قتل غلط شوی دی مخک نه مصافحه او معانقه غلط شوی دی مخک غتل کړي خبر اور کړي مخک مصافحه معانقه خبره ته روس بیا تصدیق او تکذیب کوي بیا نو غلط مجلس نه غلط خبرو نه او غلط مصافحه نه ځان بچکوا ها اسنه چې بګی کینه وځي قالوا لئن لم تنتهي كتمنا شويلوت عليه السلام لتكونن من المخرجين په دې زمانہ کې ها خاص خشم دی او خشم لري خاص چې نو خلق بدر پسې کیږي د تعلیم او درس نه بدو باسي بیا مصیبت ده او چې خاص دی نه بدرنګ نو بیا نو سمای لس کې نه پری دی دوالا سيزونا خم دی او خم ندی پوښ چې ټول مله پر داله دګه موږ داسې دا وګوره نو کله خوراک کله سکرورورو نو هغه داسې حالت ته بوزو چې داسې نه وباسي بیا نه خو نه هر انسان دا کوشش کوي چې زه د مشرانو سره نه چیرم مشرانو زمام زوري چې دی اغه یا دغه نه کته مشرانو سره چې چیر کې نو خامخه په دې مسلو برازي ها لتكونن من المخرجين خامخه او په دې بزې اوسر کې خیر تفصيلي بیان کوم لتكونن من المخرجين خامخه شيبته د شلو شو کلو شونا قال ان ویلوت عليه السلام اني لعملكم من القالين بشك يم زود بارا د عمل تاسو من القالين د بد منونکونه د بغوس کوونکونه ز په دې کار تاسو سره بغوس کوم جدا کم کار تاسو داله کانو کوي ګوره پیغمبر په څه کړي بغوس کړي په دې غلط کار باندې او غلط کار نبیا جمعات ګوري نبیا اوجره ګوري نبیا یو درسګه ګوري چې کم ځای کې وس کیږي نه پورځي بیا خپل شاوات ادا کوي اره رب نجنی واهلی مما یعملون ای زما رب اخلاص کما او زما اهل دا نه چې کوم عمل کوي انبیا او الله موږ د تاسې کارونو نبت ساته فنجینا هو الله موږ هم بچ ساته پنجینا او نخلاص کړي او ما غل راال دا غټول الا عجوزن فی الغابرین مگر هغه بډای فی الغابرین چې هغه وا باقین په باقی شو عذاب کې هغه بډای حضرت لوط علیہ السلام منافق وا چې کله بد سره فرشته رااله په شکل د خېستا لکانو نو دې بسوکله دې به خلک خبر کده چم گاون لوط علیہ السلام خزه چې را شی خلکو زما د خاون سره خېستا لکان راغلی منافق وا ثم دمن الاخرين بعلاكم رستني خذو کوم خذ پیخی کی غلطی نو سبا کی اوس زمانہ پیخشی و ام تورنا علیہم مترا اور اول من باغبانے اور اول کانو فسامت المنذرین نو ډیر بده باران دی یړول شو چې باران کانو پیو شو هر یو مجرم باندې بکاله رات پا کان دا نوم لیکل شو چې د سر نو په کاله گزار شو نو د لوی بولو په زیبتی اوته دا ایره بشو جلوس بشو او به سوزیدا تواب بشو دا چې عمل سره بیا الله کړی دی ان فی ذلک لایقن پدې کې ساجی مشان نخیره او دی زیاد نه مؤمنان بشکر اب سارے زور او مهربان کذب اصحاب الایکت المرسلین بل واقع او ما تکذیب کړو خاوندانو د کوی والا تلګل شوم بی علی مسلمو کوی ته سو ګرځولو حضرت شعیب علی السلام شعیب علی السلام نو قوم واقع بیان ایکا بن والا کوی والا اذ قال یا کچی ویغه ته شعیب علی السلام تاسو ولنه دیږي بشک از استاد په رسول او امانت داریما ویلګه د الله نو زما خبرو منی ما سلکم له من اجن وارم زستا سونه په دی باندې مزدوری ان اجری الا علی رب العالمین نده اجر زما مگر پر عبد مخلوقات باندې اجر به مال الله راکې استا بس اجری مال د مخلوق بس اجری یو زل بدر کی دو بدر کی درې بیا ودنه مخالای او دا الله ور کول هغه همیشه دی د احادیثو کې وګورئ چې پیغمبر پاک تعالی څنګه ورکه صحابه تعالی څنګه لارې اسانه څنګه د فتوحات لارې اسانه د رزقونو لارې اسانه څنګه الله عرش ورکه حکم الله دې ته ما زبر وسو کلا وګورئ بر وسه الله او کما اسلکم له من اجر نغوالم تاسو نه پدې باندې خلق ردی مال ته پته ماره خلق د پردیمال ڈاکی او شکی کئی او پاغیزان خکی او گره یاس پا پردیمال خلق نخکی گی پا پردیمال ده انسان دنیا و آخر دوال تبا کی گی خکی گی نا دوال تبا کی گی وما سرکم علی او چه مال لگی ده سر نبئی نو دنیا و آخر ده دوال خیست کی گی چه صدر سر راجی او پا دنی لگی نو دنیا بم ده خیستی آخر بم ده خیستی پیسا پا ده سر یو نئی وما اسالكم عليه من اجر نوالم تاسو نه پدې باندې مزدوري در نوالما تنخواه نوالم فیس در نوالما بغیر فیس راګایما ان اجر الا علی رب العالمین دې اجر زما مگر پر رب د مخلوقات اجر مال سوګ راکې الله دې نشرا کوله تنشور کوله بنشي یومیاش بڑا کې یوزل بڑا کې 2015 شپک زرا لزرا په بل پیره بڑا کې بل ایر بس نور څه نشته کې یو کېږي مکه وا بس دا لنجره الله ور کوله والا دی ان یجریا الا علی رب العالمین دې اجر زما مگر پر عبد مخلوقات او فل کلا پرکه پیمانه ولا تکونو مکه کې تاسو د تازه من المخسرین تاوانیانو نا وزنو طول کوي پاغه ټنډې نه غبانه ولا مکه مو خلکو ته اشیاء همداږي سيزونه زکه د شعیب علی السلام قوم بن الاقوامی منډي وا مدین ایتبه د ټولې دنیا خلک راته او غزنه تجارتونه کېدل لکن سنگاپور دې بن الاقوامی زیره یا بین لقوامی زمنګ ان شاء الله ملک هم ګرځې دواله ده گوادر دا بین لقوامی منډي به دلته خلک راځي ان شاء الله چین شو دا شو ولا تخواله کامیاب کی ولا تبخس الناس اشیاءهم مکه مو خلکو تا دا سيزونه پیمانه او مگر دې پس مکه کې فساد کوونکی وتق الذي ويرغدا بادشاہ نا چې پیدا کړی تاسو ول جبلت الجبلت الاولين او هغه ټل اولني قومون اولني قالوا نريد انما انت من المسحرين يقينا تيدسنا دليونونا يايت د جادو کړو شونا يايت ابو عبيده مانا کييت دسنا دډېر خوراکونکو نا دډېر ګډوړو نا دګېړې خبره کې د خوراک خبره کې پیغمبر اوس و موي د خوراک خبره خو موږ نه کو قران چې ویلې هغه وما انت الا بشر مثلنا ني ته مگر بندا زمنګ غونته کې و ان ظنك لمن الكاذبين او نه دې ګمان ستا یقینا و ان پمانه دما او یقینا ګمان کو موږ پتا لمن الكاذبين یقینا یقین کو موږ پتا من الكاذبين د دروغ جنو ته دروغ جن پیغمبره ته رښتینی نه ګومان کوم پتا یا نه دې ګومان ستا ها یا ان مخفف یقینن یقین کو منګه پتا لمنل کا یا ان مخفف من المسقل ان ظنک یقینن ګومان کو من پتا لمنل کاذبین دروغ جنونا ته دروغ جنې فاس کدارینا کې سب من سماي لحنو قوم ارتویز دا چه ترشتین پیغمبر زانتوی پا منگ بانی یو ٹوٹا گزار کد برنا چه منگ او گورو چه تا پیغمبر رو گردوا منگ بانی یو ٹوٹا دا بین سماعی دا برنا ان کنتا کچریتا من سوادقین دا رشتینونا قال ان شعيب عليه السلام اي زم ربا رب زم خپوي پاش تاسو کوي تاسو کوم کار کوي حاصل لا اغه چغي والي قوم خلاف کا فكذبوه نسبت دروغ کو دي قوم شعيب عليه السلام تا فاخذهم عذاب يوم الذله لؤنيو دل العذاب روز د صاحبان د سوري انه اي وریز پی جوڑا شوا او دو وریز نا پی ٹوٹا کتا گزار شو پی یو زل سالو شو دیوی منگبانی پتا نا ٹوٹا گزار کا علب دی منو نو چو ٹوٹا دو وریز نا پتای بانی را لیو زیک دی جمع شو دی روخ بارا نو شوی ٹوٹا پی گزار شوا نو اللہ پی یو زل سالک لا نو چو کمپات شو نا غیوی نا دا وریز را نشو منگبانی را پری وطا وریز در نشوی و یعنی اللہ وریز نشوی سارو لے اولوی فا اسقط علینا کسف من السما رو گردو منگ بانی یو ٹوٹا دبرنا ٹوٹا پی گزار شوا ودا وریز در نشوی و پا یو حال کی دن پری دی انہو کانا عذاب یوم عظیم بشک دا اللہ وریز در نو دو عذاب دو رجلوی یقینا پدی کی سازی مشان خیری دا اللہ پا یوالی و ما کانا اکثرهم اون دی زیاد دینا مومنان وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ بِشَكْرِ رَبِّ سَادِ زُورُ وَرُو مِهْرَبَانُ